diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. Een prachtig lied van Shirley Bassey natuurlijk. Uit een James Bond film. Diamonds Are Forever. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Misschien ben je Norbert Ketting gewend, maar die is nog even met vakantie. Dus vandaar dat u het even met mij moet doen. Het is even niet anders. In de show, behalve natuurlijk zoals altijd lekkere muziek aan het einde van de dag. Tenminste, niet als je naar een herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. We hebben naast dus die muziek een paar leuke onderwerpen voor je uitgezocht. We gaan op digitale tijdsreis naar een gemeente in de buurt Vlaardingen. En we gaan op tijdreis naar 1273. Dat is een behoorlijk eind terug. Hoe dat gaat en wat je dan te zien krijgt, dat hoor je straks hier in de show. De burgemeester van de buurgemeente, Martijn Vroom, die gaat het hebben over hersengymnastiek. En hoe ziet hij dat voor zich? Dat hoor je zo meteen. Verder gaan we praten met Petra Turmer. En zij gaat het hebben over voedingsproblemen. Nou, een beetje een gezondheidsdingetje. Je hoort het allemaal hier in deze toch wel hartstikke gezellige en mooie aflevering van De Late Avond. Dreams in the mist. Dit is de late avond. Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand touching hand, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me. Je zou bijna denken dat de verkiezingscampagne al is begonnen. Maar dat is nog niet zo ver hoor. De zomervakantie is nog niet helemaal voorbij. Hè? Neil Diamond, Sweet Caroline en For Heart and These Dreams. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan op stap naar de geschiedenis van een stad. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Je kan op een digitale tijdreis naar het Vlaardingen van 1273. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Leanne Sellis. Ze is directeur van Museum Vlaardingen en in de uitzending. Leanne, welkom. Hallo. Een digitale reis. Vlaardingen van 1273. Ja, Vlaardingen bestaat 750 jaar, hè? Ja, dat klopt. Dus ja. We vieren dit jaar in de stad dat we 750 jaar geleden stadsrechten kregen. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi moment. Maar ja, iedereen vraagt zich natuurlijk af hoe zag die stad, hè, stad er eigenlijk uit in die tijd. En dat weten we niet. Dus daar zijn we naar op zoek gegaan. Ja, niet alleen archeologische opgave, maar jullie hebben er zelfs beelden bij bedacht. Nou, het is natuurlijk altijd leuk als je mensen willen het graag visualiseren. Mensen willen zien hoe het was. En op basis van archeologische bronnen en archiefmateriaal zijn er gewoon gegevens bekend. Plattegronden, kaarten van het waterweggebied, maar ook opgravingen. Mm-hmm. Er zijn gewoon bronnen waarop je eigenlijk zou kunnen bedenken, god, hoe zou die stad, nou, stad is wel een groot woord, want het is niet heel groot, hoe zou die eruit hebben kunnen zien? En je weet natuurlijk uit landschapsstudies dat die terp, waar de kerk op staat, dat die al heel lang bestaat. Dus, dat het daar zich omheen heeft afgespeeld. Ja, dat is natuurlijk wel vrij logisch. Dus dat is een soort basis. Dus je kan die tijdreis maken als voor de bezoekers van het museum, of kan dat ook op een andere manier? Online, je kan hem ook op YouTube kan je hem opzoeken. Het is eigenlijk gewoon een animatie, het is een filmpje van ongeveer 6,5 minuut. En wat je ziet is, je vliegt eigenlijk eerst als in de vorm van een soort vogelvlucht, hè, met een bewijs van een drone. Vlieg je over het landschap van die tijd en langzaamaan zoom je in op Vlaardingen. Hè. Zie je nog echt een kleine nederzetting aan het water. En dan zoom je erin en dan loop je eigenlijk door het dorp. En dan zie je de bewoners zie je bezig met houtbewerking, het land bewerken. Je ziet kindjes die achter de kippen aanrennen. Je ziet wat bootjes die met wat vis aan wal komen. En dan ziet vis verkocht worden op een klein marktje. Je ziet eigenlijk gewoon het alledaagse leven van 750 jaar geleden. Mensen met elkaar praten, je ziet kindjes met elkaar spelen, je ziet kippertjes rondlopen. Dus het is echt gewoon een filmpje van 750 jaar geleden. Hoe het eruit gezien zou hebben kunnen. Hè? Ja, maar wel helemaal echt. Het is geen tekenfilm dus. Het is een animatie. Ja, precies. Tussen tekenfilm wat natuurlijk veel ook bij animaties tegenwoordig het mooie wordt voor tekenfilms. Maar je ziet er best heel echt uit. Je ziet mensen bewegen, mensen lopen, je ziet mensen lachen, je ziet mensen met elkaar praten. Dus ja, het is echt wel heel grappig om te zien. Je komt echt in het Vlaardingen van toen terecht. Ja, en je herkent ook echt, je herkent de Hoogstraat, je herkent de Terp. De kerk is natuurlijk niet meer hetzelfde gebouw, maar het is wel die plek. En ook eromheen, dus de grote markt, de huizen die nu zeg maar in een cirkel om de markt, om de kerk heen staan. Ja, die vorm was er eigenlijk toen ook al, die opzet van de stad. En dat is een onderdeel, die animatie en alles wat erbij hoort, aan de tentoonstelling De Ode aan de Stad, hè? Het is niet echt een historische tentoonstelling, maar we zetten echt de stad in de schijnwerpers, waarbij je ook allerlei objecten ziet die typisch voor deze stad zijn, waardoor je ook echt begrijpt van god, wat is nou die stad en hoe is die stad nu zoals die nu is en waarom ben ik er trots op als Vlaming om hier te wonen. Dus het zijn verschillende objecten en er zijn een aantal maquettes in, de maquette van nu en van hoe het Vlaardingen nu eruit ziet. Dus er zitten maquetten in van het Vlaardingen uit de 19e eeuw, waarbij het echt heel erg geconcentreerd was op die visserij. En Hellinimus is bezig met de maquette van 1273. Dus je hebt drie maquettes en tussen die maquettes door loop je eigenlijk over een catwalk met objecten van de stad. We zijn op verschillende dagen, volgens mij op dit moment op woensdagen, komen de maquettebouwers van Hellinium en die zijn echt huisjes aan het bouwen, wat heel grappig is. Echt ook die stad ontstaan. Waar moeten mensen kijken als ze wat willen zien thuis alvast? Maar je kan natuurlijk beter naar een museum komen, maar oké. Je kan natuurlijk sowieso, iedereen is van harte welkom in het museum. Daar is het filmpje op groot beeld te zien, maar op je eigen computer kan je het via YouTube vinden. Je kan het museumkanaal op YouTube vinden, maar je kan het ook via de website www.museumvlaardingen.nl. Daar staat een nieuwsbericht op de voorpagina en daar zit een linkje in naar de YouTube, naar het filmpje. Dan kunnen we even kijken hoe Vlaardingen er 750 jaar geleden uitzag. Ja, dat is in ieder geval heel duidelijk. Leuk. Ja, En maar gewoon naar het museum komen is ook een goede manier, want dan kan je nog veel meer zien. Allemaal mooi om te zien in het Museum Vlaardingen. Leanne Sellers, directeur van dat museum, zij vertelde erover de digitale tijdreis naar het Vlaardingen van 1273. Dank voor het gesprek en heel veel succes en ook heel veel plezier met de tentoonstelling. Hoe lang loopt die ook alweer? Hij loopt tot en met 7 januari. Kijk, dus dat wilden we nog even weten. Dankjewel. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. It's another tequila sunrise, staring slowly sky, said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming on. Been so long. It's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never. Shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Een van de allermooiste nummers van de Eagles hier in de late avond. Tequila Sunrise. En daarvoor Julien Clerc en This Melody. Zometeen ja, een column van de burgemeester van de buurgemeente, Martijn Vroom. Hij gaat het hebben over ja, hersengymnastiek. Hoe geeft hij daar vorm aan en hoe zit dat dan in zijn vak? Je hoort het over een paar minuten al hier in de show, hier in de late avond, na Five for Fighting en Superman. Kryptonite on this one. not easy to be me. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste luisteraar, Martijn Vroom hier. De column van deze week heet Hersengymnastiek. Ja, moet kunst mooi zijn? En best veel kunstenaars werden tijdens hun leven niet gewaardeerd. Het is een ingewikkelde vraag. Moet het mooi zijn? En wie mag die vraag dan beantwoorden? Bekend voorbeeld natuurlijk Vincent van Gogh. Die verdiende echt niet veel geld met zijn zonnebloemen. Die was straatarm. Maar is het dan pas kunst of kunstig als het mooi is? En zelf vind ik dat wel lastig, maar ik ben er voor mezelf wel uit. Want als ik langs een beeld of een schilderij loop, en dan heb je een snelle mening. En ja, als ik het niet mooi vind, nou oké, dan vind ik het niet mooi. Maar dan is het natuurlijk wel goed om even stil te staan en te bedenken waarom je het niet mooi vindt. En wat de maker eigenlijk wilde vertellen, bijvoorbeeld. Hè, dan kan je een nieuw inzicht krijgen. Daar is cultuur en kunst ook wel voor bedoeld. Misschien moet het beeld waardering overbrengen of kritiek ergens op hebben. Of gewoon gezellig ergens in een zaal staan of hangen. Dat weet je niet zomaar. En onlangs sprak ik met de directeur van de BIEB, de bibliotheek aan de Vliet. We hadden het over lezen. Taal, superbelangrijk. Maar ook belangrijk is dat je leert om je te verplaatsen in een ander. Inleven in het verhaal van het boek. Inleven in de bedoeling van de kunstenaar. Verhalen, stripboeken, kunstwerken. Daar kan dat mee. En dan hou je je bovenkamer, als ik het zo mag zeggen, ook nog lenig. Mooi. Ik heb gescholden en gezwegen toen hij vertelde dat hij van je houdt. Ik ben diep gekwetst en ik voel de pijn nu hij niet alleen van mij wil zijn. Ik kan begrijpen dat het pijn doet, maar je moet weten, als hij bij mij weg moet, dan is het hier zo kil en heb jij hem in je macht. Je hebt hem 's morgens en 's avonds en soms geeft hij mij de nacht. Time. Tot middernacht, de late avond. De lekkerste muziek hoor je natuurlijk aan het einde van de dag hier bij de late avond. Waaronder deze prachtige van Fleetwood Mac en Everywhere. En een hele hoop vertwijfeling in een toch wel indrukwekkend lied van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Overspel zou je kunnen zeggen. Tweestrijd, zo heet het. In een ogenblik gaan we praten met Petra Tummer. Zij weet alles van voeding en voedingsproblemen. Het komt er zo meteen aan naar George Harrison. En Here Comes the Sun. Comes the sun, I say, it's all right. Petra Turmer is diëtist in Vlaardingen en omstreken. En ze komt bij mensen thuis. Vooral bij kwetsbare ouderen. Petra, welkom. Dankjewel. We kennen de diëtist wel van afvalstrategieën, maar nog eigenlijk niet van het thuiskomen bij kwetsbare mensen. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Nou, je ziet vaak dat mensen langer thuis moeten blijven tegenwoordig. Vroeger gingen mensen eerder naar een verpleeghuis of naar een bejaardenhuis, waar de zorg goed geregeld was. Tegenwoordig moeten mensen langer thuis blijven. En je ziet dus eigenlijk dat de zorg die vroeger in het verpleeghuis was, dat die nu thuis is. Dus het wordt steeds zwaarder om mensen thuis goed op de been te houden. Ja, want ik heb al gehoord, er komen tegenwoordig audiciëns aan huis. Ja. De fysiotherapeut komt aan huis. En nou ook nog eens een keer de diëtist. Zeker. Dus het is wel een trend die aan het doorzetten is. Ja, zeker. Niet iedereen is in de gelegenheid om natuurlijk naar de praktijk te komen. En voor mij is het voordeel als ik aan huis kom dat ik veel meer zie. Ik kan mensen zien zoals ze in hun eigen omgeving functioneren. Dus ik zie hoe ze lopen, hoe ze koffie zetten, of dat lukt of niet. Hoe de koelkasten uitziet, wat erin staat. Ja, dat is voor mij natuurlijk al een beeld van hoe gaat het dan met de boodschappen bijvoorbeeld. Ja, want bij ouderen is ook vooral de vochtbalans heel belangrijk. Hè? Ouderen hebben toch minder gauw dorst. Ja, dat is zo. Dat hoort een beetje bij het ouder worden. Je krijgt een minder honger- en dorstgevoel. En ik zie soms mensen met een hele droge mond die niet het idee hebben dat ze dorst hebben. Terwijl ik eigenlijk wel hoor of zie dat ze wat moeten drinken. En de hoeveelheid vocht die ouderen moeten drinken ligt ook iets hoger dan de 1,5 liter. Wat ik als maat aanhoud zijn 10 glazen of kopjes per dag. En als je dat laat zien, van nou, je drinkt er eigenlijk maar 6 op een dag, dan kom je toch nog heel wat tekort. Dat is vaak wel een eye-opener voor mensen om toch iets meer te gaan drinken. Kijk je dan stiekem ook nog naar andere dingen? Bijvoorbeeld, ik zie allerlei matjes met omgekrulde hoeken, dus daar ga je overvallen. Ik kijk naar alles. Zodra de deur open gaat, sta ik aan. En dan kijk ik, hoe ziet iemand eruit? Hoe is die verzorgd? Zit het gebit goed? Of zit het los? Inderdaad, hoe ziet het huis eruit? Is het een rommeltje? Of is het goed schoon? Liggen de matjes? Naar alles. Kijk, ik neem aan dat er ook wel een goede samenwerking is met de betreffende huisarts. Ja, of misschien thuiszorg, inderdaad met de mantelzorg. Juist. Ja, wat heel belangrijk is, en zeker bij die kwetsbare groep, is dat je met iedereen die betrokken is bij die persoon, dat je daar contact mee hebt. Omdat iedereen kijkt op zijn manier en iedereen heeft weer andere informatie die voor een ander misschien ook belangrijk is. Dus eigenlijk als een team om iemand heen staan, dat is wel echt belangrijk. Ja. Ja, en komt er dan ook, bijvoorbeeld, ik noemde net de audiciën, maar misschien ook wel de oogarts. Denk je dat er steeds meer mensen aan huis zullen gaan komen? Of de opticiën? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat steeds meer gaat komen, omdat je thuis ook veel meer ziet. En omdat mensen thuis ook meer vertrouwd zijn. Als ze naar een arts toe gaan, dan is het toch altijd een beetje beladen, een beetje spanning. Doet iemand zich beter voor dan dat hij misschien thuis is? Ja. Dus dat komt steeds, dat gaat denk ik steeds meer gebeuren. Alleen ja, daar zit ook een kostenplaatje aan. En dat zal een strijd blijven, denk ik. Je bedoelt met de verzekeringen? Ja. Ja, want hoe staat dat er nu voor? Dat verschilt een beetje. Maar als ik kijk bij diëtetiek, mag ik dus alleen maar een huisbezoek doen als het een medische indicatie is. Terwijl ik dus eigenlijk heel graag bij juist die kwetsbare groep, bij iedereen een huisbezoek. Je wil dat voor zijn eigenlijk, hè? Ja, ik wil dat voor zijn. Ik wil die medische indicatie eigenlijk niet hebben. Nee. Want dan ben je te laat. Kom je nou alleen met mensen thuis die nog zelfstandig wonen, of kom je ook met mensen in instellingen? Nee, in principe alleen bij mensen thuis die zelfstandig wonen. Maar soms ook wel bij mensen die bijvoorbeeld als een overbruggings of voor een revalidatie ergens ter overbrugging zijn. In Vaartland bijvoorbeeld. Of daar kom ik ook wel. Ja, dus die gaan dan uiteindelijk hopelijk weer zelfstandig door. Zeker. Ja, ja. Hoe komen mensen met jou in contact? Hoe komen mensen op jouw pad? Waar moeten ze terecht? Het gaat vaak via de huisarts of de case manager of een fysiotherapeut of een andere zorgverlener. Maar mensen kunnen ook direct met mij in contact komen via mijn website natuurlijk. Nou, geef die dan maar eventjes. Dan kunnen we daar ook meteen op kijken. www.petraturmer.nl. En Turmer is met THURM en driepoot ER. En ze kunnen mij altijd telefonisch bereiken. Nou, dat zien ze dan vanzelf op die website. Precies. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, diëtist Petra Turmer, voor je toelichting op huisbezoeken en behandelingen aan huis. Vooral bij kwetsbare ouderen op het gebied van diëtetiek. Dank je wel. Dit is De Late Avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. watching it fall apart. And Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere. Secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, "We don't care what your name is, boy, we'll never turn you away." So I'll continue to say, here I always will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay. Is het mooi of is het mooi, hè? Gary and the Pacemakers. Mercy sound van de beste soort. You hoorde Ferry Cross the Mersey. En Benny Mardones met Into the Night. beetje van toepassing. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap, want de show is over. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, ook weer met mooie muziek en leuke onderwerpen. En ik hoop dat als je even de tijd hebt om even naar onze website te flitsen. Daar kun je abonneren op onze nieuwsbrief. Die komt iedere ochtend. Hoef je alleen maar even voor aan te melden. Links of rechtsboven. Het is maar net welke browser je gebruikt. Bij het envelopje. Klik erop. Vul je e-mailadres in. En dan krijg je iedere dag de nieuwsbrief van De Late Avond. Goed. Het adres is www.delateavond.nl. Tot de sluit van de show. De Bee Gees met Fanny. Be tender with my love. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede nacht. So.